topraktan mı sürmüş, sürmüş candan mı kopmuş? Açar yedi vere kan çiçekleri. Türkü mü şiir mi, ağıt mı yoksa? Açar yedi vere kan çiçekleri. Bölük bölük olmuş olmuş çaylar dereler, hiçbiri denize varabilmezmiş. Duvarın dibinde bir yaralı gül, gülleri solduran gülebilmezmiş. Şehrin üstünü duman sis almış, tomurcuk çiçekler kana belenmiş. Dağlar çiçek açmış, usta dert açmış. Umudun goncası kan çiçekleri.